Bai, garraio mota hori, ara, egin ereiteko, zerbitzu berri bat da, eta pentsatzen dugu, goazteko Joldi Oztibarreko autetxeak, behala pentsatu dugu, gure guai bakarrik diren jendentzat izaiten alzela, isolatuak diren jendentzat izaiten alzela, eta hor, aukera eder bat bazela, Neure sobera, bakizu, zomeit aldiz, ez zira mentuatzen edo auzo bati edo familiari pentsatuz dejanarratzen duzula. Bai. Beaz, zomeit aldiz, etxen egoiten zinait, zerbitzuen batzuin ganat naiz eta joan behar duzun. Eta horren laguntzeko eta jendek, ara, hausartzen ez diren nentzate ere, idekia da. Erra nahi baita, jende xaharer pentsatzen dugu, biztan dena, baina ez bakarrik, ara, eta pentsatu behar dena da, Ioldi Oztibarren, hori lotura hori, zerbitzu hori da, amikuze alerdirat. Gero egun batez etorriko da garazi buruz joiteko, baina hor da Donapaulerat joiteko. Ordean nola martxan da, deitzen duzu telefono zenbaki bat, ara, emaiten dutana, 0 bost, bost sortzi, hiru bost, bi sortzi, 0, 0, deitzen duzu telefono hortarat eta erreserbatzeko beaz zure bidaia. Hori bezperatik behar da egin, ara, eta gio konfirmazio bat ukaiten duzu. Eta biamonean beaz, aipatu duzun beaz egunean eta tenorean, 10 minuta aintzin zure etxean aintzinean jartzen zira eta beha egoiten zira. Ara, eta beaz, errana duzu, bezperatik, ea joan bat bakarrik iten duzunez, ara, joan, kin eta joan, ara, beraz, joan Donapaulerat eta berriz etxerat itzultzera, nahi duzunez. Eta 6 puntu badira, beaz, Donapaulen. Bada, eliza, bada, ospitalia, bada, errikotxea, bada, Xumen bideak kultur eta turismo gunea, eta bi kartier, Alegera eta Tiarga. Eta ordean, hiru gune horietara joiten alzira, erran ebeita ez duzu ez dira edozein lekuetak joiten al, baina gune horietat. Ara, zerbitzu nagusiak badira gune horietan, eta gero erraiten duzu xofurari, ara, noiz nahi duzun birriz sartu. Eta konfirmatzen duzu beaz, eta gero berriz xofurak emaiten zitu zure etxera. Hara, uste dut hor zerbitzu hori ez ginela sekulan pentsatuko lako zerbitzu bat ukaitea gure herrietan, beharrezkoa da, eta uste dut hor aintzinamendu eder bat badela garraio sendikatari eta herri elkargoari esker. Zonba kostatzen da? Ordian, bai, ordain duz da, bi oro ara, bidea egiteko, ara, bada posibilitatea abonamendu gisa hartzeko, eta erran ez dudana da, ez dela egun guziz hori egiten. Ordean, Ioldi lekuarentzat, herrientzat, Bai. bada astelenian da, astezkenian eta ostegunetan, eta Oztibarrerentzat da astearteetan eta ostialetan. Beaz, egan nahi du, argiki, Oztibartar batek, ara, asteartetan eta ostialetan badiela aukera Donapaulerat joiteko zerbitzu hori galdinez, beaz, eskaera bidezko garraio hori baliatuz, Donapauleko 6 tokietat, ara, eta Ioldiko zonaldeko Izagi, Armendaitze, Ioldi biztan dena Irita. herrientzat, izanen da, astelehenetan, astezkenetan eta ostegunetan. Adibidez, Oztatik edo Donaestitik edo Izuratik, bergauza, hor, nahi bauzu, hartzen alduzu garraio hori, ere linea, hamarreko linea hartzeko, Hamarreko linea horrek emaiten zitu Baigorrira buz edo Donapaulerat buz. Erna medita, zerbitzu hori ere baliatzen alda autobus linea hartzekotan. Erna medita, autobusez segitzen duzu. Hara, hori ere bada. Eta ondoko urtarentzat ari dira ikusten nola zerbitzu hori joiten alden ere garazirat buz.